En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til kampagnesporet med David Træs, mig Mads Fuglede, og så har vi Andreas på knapperne i teknikken. Og i dag har vi, en udsendt medarbejder i USA. Det er David Træs, der er på vej igennem sydstaterne. Han er med os fra Little Rock i Arkansas, men har lige været i Tennessee, og det var det sidste sted, jeg troede, du var, David, og derfor tænkte jeg, at vi skulle have noget musik fra Tennessee, så jeg tænkte, vi skulle lægge ud med Isaac Hayes, som jo, der er altid en god grund til at spille, og det bliver et Burt Bacharach-nummer, som egentlig blev gjort stort af Dan Warwick i sin tid, men som Isaac Hayes genindspillede i 1969, og det blev også et kæmpe hit for ham, og har den her fantastiske tekst, som al god musik tit bliver fortolket ind i forskellige sammenhænge. Det bliver både set som sådan en sang for den sorte mands situation. Hvis du møder mig på gaden, og du ser, jeg ved at bryde sammen, så bare gå forbi mig, og så videre. Sådan en stemningssang. Den var nok egentlig oprindeligt skrevet, da Burt Bacharach sidder og skriver musikken til det, og så tror jeg, det er Hal David, der laver lyrikken. Jeg tror ikke, de har tænkt så meget på den dimension i det. De har nok tænkt som mere personlig sang, men et stort nummer er det, af en af Tennessees, fremført her, en af Tennessees stolte sønner. Så hvordan er Arkansas, David? Jamen, jeg vil hellere gå til Tennessee, fordi jeg ankom til Arkansas sent i går aftes, så det har dårligt noget at se. Men jeg vil sige, Mads, når man kører i bil igennem den der store, brede delstat Tennessee, så kan man jo køre igennem radiokanalerne. Det ved jeg også, at du godt kan lide at gøre, når man kører i bil der. Og så er der et virvar af stationer naturligvis, og de er næsten alle sammen country western. eller country and blues. Det er den slags musik, der kører på næsten alle tænkelige kanaler. Så er der nogle enkelte, der spiller gamle rockhits, og så er der selvfølgelig talk radio. Men det er jo helt åbenlyst, hvordan countrymusikken totalt dominerer både Memphis og Nashville og alt, hvad der ligger derinde imellem. Det er sådan en rigtig country state Tennessee. Så skønt sted at være. Også et sted, hvor vi, som vi jo ved, hvor republikanerne står stærkt, hvor vi kan sige, sådan et mere gammeldags, traditionelt, konservativt USA står utroligt, utroligt stærkt. Lad mig prøve at give en lille beskrivelse af det. Jeg sad ude foran sådan en diner forleden dag, og så den kvinde, der serverer for mig, hun finder så ud af, at jeg er dansker, og så har hun så lige set eller hørt i radioen den der nyhed, der kommer hvert år med, at Danmark er et af verdens lykkeligste lande, ikke? Og så spørger hun mig så, hvorfor er Danmark egentlig et af verdens lykkeligste lande? Og så svarer jeg sådan hurtigt, så siger jeg, jeg tror det er fordi, vi har meget lidt ulighed, og vi har lige adgang til sundhedspleje for alle mennesker. Og så kigger hun vredt. Det lyder som et meget venstreorienteret svar. Så kigger hun også meget vredt på mig, og så siger hun så, did you come all this way to preach socialism to me, sagde hun så, ikke? Og så det er heller ikke pænt gjort, er der. Smil. Nej, det var det ikke. Og så grinede hun, gik derfra og tænkte, en skør mand, hun havde mødt fra Europa, ikke? Ja, som giver skør svar på... Hvad vil du have svaret? Jeg ved ikke, hvordan man kan undersøge sådan nogle ting, men jeg kan huske, at jeg læste en gang en undersøgelse om, at det her med, at vi er en monokultur med en meget høj grad af tillid til hinanden, betyder, at vi også har tillid til vores institutioner, vores naboer, vores folkevalgte, selvom man nogle gange godt kan tvivle på det sidste, at den der fortælling om et lille folk, hvor alle ligesom føler, at de er i samme båd, og der er ikke så stor forskel på os, at selvom der kan være langt fra Stenbroen i København til Heden her i Vestjylland, så ved man godt, at man er en del af et fælles projekt, og man har tillid til hinanden. Jeg tror, det er også en meget, meget stor del af hemmeligheden bag vores lykke. Det tror jeg også, og så tror jeg også, man skal selvfølgelig heller ikke underkende det faktum, at vi har høj velstand i Danmark, at det selvfølgelig også er årsag til, at vi er ved at lykkes. Jeg tror, de der ting sådan lagt sammen, jeg tror bare for den her kvinde, servitrisen her, så havde hun det bare, hun elsker sit eget land, hun kunne slet ikke forestille sig, hvad er det, der gør, at man derovre i lille Danmark har det så meget bedre. Hun elskede jo der, hvor hun kommer fra, og Mads, det vil jeg sige, altså det er interessant at opleve, også her i Tennessee. Altså, det Amerika, som man jo ikke oplever, hvis man kommer til New York City eller San Francisco eller sådan et eller andet. Så jeg kørte op til det county, det hedder Scott County, som ligger sådan helt op sådan nordøst for Nashville, op imod grænsen til Kentucky, som var det sted, hvor præsident Trump fik flest stemmer i det county, hvor præsident Trump fik flest stemmer her i Tennessee ved valget i 2020, nemlig lige over 9 ud af 10 stemmer. Så man kører rundt der i det her lille county, det er et county med 22.000 indbyggere, der ligger sådan nærmest to byer i, den ene hedder Huntsville, det er den kendteste af dem. Så kører man rundt der, så kan man simpelthen overalt se Trump-plakaterne oppe stadigvæk. Så kører jeg ind og skal tale med borgmesteren i byen, som selvfølgelig er republikaner, og det sjove ved det, det ved du jo også, når du har været i de her små amerikanske byer, det er, at et borgmesterkontor, eller hvad skal man sige, kommunalforvaltningen i sådan en by på den her størrelse, er jo nærmest ingenting. Det er et kontor med 8-9 ansatte, hvor borgmesteren er en. Døren står åben. Jeg har ikke lavet nogen aftale. Døren står åben indtil borgmesteren. Man kan gå direkte ind og snakke med ham. Det er selvfølgelig kun et deltidsarbejde for ham at være borgmester. Ved siden af det var han entreprenør. Så sidder jeg ind og snakker med ham om hvorfor det er, at så mange mennesker i hans kommune, der stemmer på Trump, og så svarer han, det er meget simpelt. Det er meget simpelt. Vi havde endelig, da Trump var præsident, en, som lyttede til sådan nogen som os. Det var den ene ting. Og den anden ting, sagde han så, økonomien var jo åbenlyst bedre under Trump, end den er i dag under Biden. Og så bad han mig om at køre ud til en mand, der drev et lille pizzeria. Han hed David Dougherty. Så kom jeg over til ham, og så sidder jeg og snakker med ham, og så fortæller han jo, hvordan det her konkret er, når man driver et lille pizzeria, hvad inflation egentlig betyder. Så han siger, pepperoni, som han jo bruger til sin mest populære pizza, det er blevet 2,5 gange så dyrt i løbet af de sidste 20 måneder. 2,5 gange så dyrt. Benzinen, den er også steget med sådan cirka det samme. Så det betyder, at melet, som han bruger til at lave sin dej med, også steget med lige så meget. Så han sidder og fortæller en helt konkret historie om, hvordan økonomien er ved at kvæle hans lille pizzeria. Så det er jo også en historie. Det er det bestemt, og vi har jo været inde på det her med, hvad inflationen, det at priserne stiger i USA, hvad det har af politiske konsekvenser, det er noget, Biden slås meget med. Det er ikke blevet bedre, når det handler om, jeg ved ikke lige, hvordan det påvirker pepperoni-priserne, men det er jo ikke blevet bedre, hvad angår priserne på brændstof og energi, at der nu er konflikt i Ukraine. Så det er jo det gamle traver i amerikansk politik, de fylder altid meget, og der hvor man har smalle økonomier, og det har man mange steder i, nu kender jeg ikke Scott County så godt, men det har man mange steder i Blue Ridge Mountain, og især på den del, der ligger længst ind i landet, der møder man de smalle økonomier, der betyder det meget, når priserne stiger. Det er et fattigt område. Scott County er et, måske det fattigste område i hele Tennessee. Det sådan lidt konkurrerer med 2-3 nabo-counties der. Men altså det er et fattigt område, så derfor så betyder de små udfald i priserne ganske meget. Han sagde jo helt konkret, at når han skal levere pizza ud, hvad han også gør, så fordi benzinen er dobbelt så dyr, så har han begyndt at måtte tage et lille tillæg for at bringe pizzaen ud, som øjeblikkeligt har slået ud i et salg, som er faldende. Man kunne også godt se, at der var nærmest ingen mennesker i det her pizzeria. Til gengæld var David Dougherty en så stor Trump-tilhænger, Mads, at han hver eneste dag, siden Trump blev præsidentkandidat, altså stillet op, altså inden han blev valgt som præsidentkandidat for republikanerne, altså siden starten af 2016, der han hver eneste dag båret en t-shirt eller en sweater eller en skjorte, hvor han markerer, at han stemmer på Donald Trump. Så det er jo den slags politiske fans, Mads, man drømmer om. Fik du snakket lidt med ham om hans syn på Trump havde ændret sig i forbindelse med den glæde, Trump tydeligvis havde for Putin, og den måde, han talte om Putin på? Sagde han noget om det til dig? Ja, det gjorde han, for jeg spurgte ind til det. Så sagde jeg, om ikke han var bekymret for, at Trump havde haft et for tæt forhold til Putin, så sagde han, det har han ikke. Så siger han, vi har jo masser af klip, hvor han har sagt ting, som er meget, meget positive, inklusive det her med, at han var et geni den dag, han invaderede Ukraine. Så sagde han bare igen, det passer ikke. Du læser for meget New York Times. Det gør du også, David. Og det gør jeg også. Det har jeg tit ganget dig i. Ja, og derfor så forstår du slet ikke, hvordan det er. Nej, problemet er et andet, sagde han så. Og det hører man jo igen og igen herover. Det er, at du glemmer at bemærke, hvor meget Joe Biden og Bill Clinton og Hillary Clinton har tjent på Ukraine. Det er deres lille pengekasse, de har dernede. Det er derfor, de beskytter det. Det er fordi, der har de via korruption skabt sig enorme, enorme mængder af penge. Så du får en helt anden fortælling her fra David, når man spørger ind til Trump og Putin. Og så siger han jo noget andet, som jo også er et uomtvisteligt faktum, nemlig Putin angreb jo ikke noget andet land, mens Trump var præsident. Trump han fik heller ikke krig mod Iran eller mod Nordkorea for eksempel, fordi han er så dygtig til at sige, I skal lige passe på her, fordi hvis I kommer for godt i gang, så bliver I angrebet af mig. Så han var en stærk præsident, det var David Dougherty's konstante svar på det hele. Men det, han har jo ret. Der var ikke nogen, der angreb noget som helst, da Trump var præsident nærmest. Så det er jo ikke en betragtning, der ikke har holdt i virkeligheden. Og det, man kan jo godt få den tanke, at Putin spekulerer i, at demokrater på en eller anden måde er et mere gunstigt klima, hvis man skal have direkte konflikter med USA. Mads, så besøgte jeg også, nu da vi er jo i gang med, vi når det ikke i dag heller ikke, men altså, vi er jo i gang med at fortælle historien om Andrew Jackson. Vi er på de kanter nu. Vi har jo fortalt historien om hans opvækst til og med og hans ungdom og hans krigskarriere helt frem til og med det mislykkede præsidentvalg i 1824, så vi mangler stadigvæk hans tid som præsident, men han er jo fra Nashville, Tennessee, så derfor var jeg ude at besøge hans museum, som er, har du været der, Mads? Ja, det har jeg. Ja, som jo er sådan set ikke kæmpe stort, men er hans mansion, altså der hvor han boede, og der besøgte jeg så ham, der er direktør for museet, en historiker, der hedder Howard Kittle. Og det var meget interessant på 1000 forskellige måder, men heriblandt ved, at han tydeligvis var irriteret over, at Trump har sådan overtaget historien om Andrew Jackson. For det har betydet, at Andrew Jackson er gået fra at være, siger museumsdirektøren, en præsident, som ret mange faktisk synes var en dygtig og stor præsident, til at han nu er en, der deler vandene totalt. Fra at han var en person, som demokraterne i tidernes morgen holdt af som en af deres partistiftere, til at han nu er en, de holder ud i strakt arm, mens at republikanerne selvfølgelig trækker ham tættere til sig. Men han sagde, det er simpelthen gået ud over besøgstallet, at Trump han hev Jackson så tæt til sig. Og så kom han med et langt foredrag om, hvor forskellige Jackson og Trump også var i forskellige politiske holdninger. Men det var bare interessant at se den her mand sidde her bekymret over, at en indtil for nylig siddende præsident havde omfavnet ham så meget, at det betød simpelthen, at gæsterne de flygtede fra hans museum. Det er i hvert fald lidt interessant det her med, at altså når man tager, jeg glæder mig allerede til, at vi skal gennemgå Andrew Jackson som præsident, men han er jo sådan han er meget tæt på at være sådan en amerikansk Cæsar, en der, hvor man er bange for, at når han får magten, så slipper han den ikke, før han dør, at han simpelthen vil tilsidesætte hele demokratiet, og så bliver arven fra ham nok mere, at han udvider det amerikanske demokrati meget kraftigt ved, at almindelige menneskers kandidat også kunne blive præsident i USA, og han er meget sammensat, Jackson. Jeg har altid syntes, han var en af dem, der var sværest at undervise i, fordi han gør så meget, der er direkte forkert. Altså, der bliver jo, jeg har altid svært ved, hvordan man skal sådan forklare om de oprindelige amerikaners, eller dem, vi kalder indianernes historie i USA, bliver de udsat for et folkemord. Jeg ved ikke, om det er den rigtige måde at frame det på, men man ender jo med, at deres kultur mange steder bliver fuldstændig knust. Og det, at han er en del af det, og nok en af dem, der indvarsler begyndelsen på sådan en meget voldsom periode i det kapitel, gør jo, at han har altid været svær at tale om. Men med alle historiske skikkelser, især når man går tilbage i tiden, så er det bare mere sammensat det hele. Og når så man smider Trump ind i noget, der i forvejen er en kompleks fortælling, så kan jeg godt forestille mig, at så er det meget svært at holde tungen lige i munden, fordi Trump holder ikke tungen lige i munden. Nej, han sagde også, Howard Kittle her, direktøren, han siger også, at der sådan, det er sådan den perfekte storm imod Andrew Jackson, fordi vi har Trump, der omfavner ham. På samme tidspunkt, så har vi hele Black Lives Matter-bevægelsen, der betyder, at det faktum, at Andrew Jackson ikke bare holdt slaver, men til sydland aldrig havde noget imod det, og det faktum, at han var instrumental i forflyttelsen af de oprindelige befolkninger, det betyder simpelthen, der er ikke mange venner lige nu. Der er ikke mange, der sådan siger godt vi havde Andrew Jackson. Så han sidder og håber på, at tiden den så vil gøre, at han kommer tilbage til popularitet. Men det var lidt en sølle forestilling, fordi jeg var der lørdag morgen, som plejer at være en populær dag, og jeg tror ikke, vi var mere end en 10-20 stykker på hele det her museum. Så Howard Kittle, han har et problem med at bringe ham tilbage. Så fortalte han i øvrigt, at da det var 250-årsdagen for Andrew Jacksons fødsel, der havde Trump kun været præsident i 2 måneder, og der kommer han så med bare 5 dages varsel, meddeler han, at han gerne vil ned og deltage i festlighederne omkring Andrew Jacksons markering af hans 250-års fødselsdag dernede. Og så fortæller Howard Kittle, at han har simpelthen aldrig oplevet noget lignende, som at få besøg af han har haft besøg af andre præsidenter, men at få besøg af Trump, der så ankommer og skal have rundvisningen inde i The Mansion, altså inde i den bygning, altså huset, som Jackson boede i, der er han sådan ret uinteresseret lige indtil, at de kommer til Andrew Jacksons private kontor, for der ligger sådan nogle store udklipsmapper fra aviser, fordi det holdt, det Jackson, han holdt 15 forskellige nationale aviser, mens han var præsident, han læste dem hver dag, og så klippede han ud og gemte det i sådan nogle enorme udklipsmapper, og der så Trump så noget, der virkelig var genkendeligt, fordi det gjorde Trump også, da han var, altså inden han gik ind i politik og havde lidt mere tid trods alt, der klippede han, sørgede han for at få klippet alle artikler ud, der var af ham i amerikanske aviser, for at han kunne lære af det. Hvordan står jeg? Står jeg godt der? Hvilket citat virkede godt? Hvilket et kunne give en overskrift? Så der sagde han, se der, Jackson og jeg, vi mindede også hinanden på det punkt, at vi forstod, hvor vigtigt det er, hvordan man ser ud, hvordan man tager sig til ud i medierne. Så det var der, hvor han sagde, der vågnede Trump virkelig op. Der er jo en del fortællinger om Trump, der besøger historiske steder i USA og får rundvisninger og hører lidt om amerikansk historie. Og det, der altid kommer ud af de historier, ikke så meget den, du fortæller nu, det er, at Trumps interesse for sit eget lands historie handler ikke så meget om, hvad der egentlig er sket, men handler mere om, hvordan han kan bruge historien. Og det er jo en del af, hvad historien er, at det er også en, man kan misbruge. Mads, lad os prøve at gå videre til, for vi lover jo, vi skal nok komme tilbage til den fascinerende historie om de 8 år, hvor Andrew Jackson han var præsident. Det bliver ikke i den her uge, men vi er på sporet, vi er i den retning, vi har fortalt halvdelen. Vi skal lige have dig hjem fra sydstaterne. Lige præcis, og så skal vi nok lave den fascinerende afslutning, som vi måske kan lave i et hug, eller måske skal dele op i to. Det bliver nok svært, men vi kan jo love, at vi går i gang. Vi er gået i gang, så nu kan vi bare love, at vi også kommer til det tidspunkt, hvor han rent faktisk bliver valgt til præsident. Det vender vi tilbage til. Men altså noget andet, jeg hører, når jeg kører bil herover, det er jo talk radio, og det meste af det talk radio, jeg hører, jeg ved godt, der også findes venstrefløjs talk radio, men jeg hører det fra højrefløjen. Ikke ret meget i sydstaterne. Det kan være, det sendes ind over en satellit. Måske hvis du er i nærheden af en af de helt store byer, altså... Så er der måske noget venstre til at talk radio. Jeg tror også, der er noget black talk radio, jeg hørte på et tidspunkt, som er sådan ret venstreorienteret. Så der er der noget der, men meget af det talk radio, man hører, når man bare suser afsted hele vejen fra østkysten til vestkysten i det sydlige USA, det er meget højorienteret. Ja, og så er det også interessant, for det er ofte sådan nogle 3-timers programmer, altså hvor verden simpelthen er i gang i 3 timer i træk, og der er jo ikke musik overhovedet. Der er nogle korte reklamepauser, men i reglen taler de uafbrudt, og så er der måske en gæst ind til at understøtte sin egen pointe, men ikke for at udfordre den i reglen. Men det er super interessant, fordi det giver jo et billede i, hvordan nogle mennesker tænker. Nu spurgte du før, hvad ham pizzabageren sagde, da jeg spurgte ham ind til Ukraine-konflikten og Putin og Trump og alt det der. Og der må jeg sige, den der diskussion, hvor man er kritisk over for den store opbakning til Ukraine og den store modstand mod Putin, den fylder altså overraskende meget, synes jeg. Det er ikke bare noget, som nævnes en passant, men der er altså en ja, vi kan jo ikke vide, hvor stor denne procentdel er af den amerikanske befolkning, men det fylder altså meget, når jeg lytter til det her talk radio, den her kritik af, at man er imod. Altså det her med, at man synes, så slem er Putin heller ikke, og så god er Ukraine heller ikke. Det er et meget, meget stærkt billede. Man kan i hvert fald se, at ret hurtigt er Ukraine-konflikten blevet til et problem for Trump-fløjen i amerikansk politik. Og man skal på en eller anden måde have Ukraine-konflikten til at handle om, at Biden er en forfærdelig præsident, og det bruger de alle knep for ligesom at komme derover. Og man kan også se, at sagen med Hunter Biden, hans bærbare computer osv., det bliver luftet igen nu. Hvis den bare står alene, Biden mod Putin, så ved republikanerne godt, at så kommer Trump til at være for tæt på Putin i det spil, så man skal på en eller anden måde også have gjort Ukraine til noget, der ikke er værd at støtte, og der har jo været en del republikaner ude, og det var vi jo inde på sidste gang, og sådan på deres måde, med deres logik, nuancerer i gåseøjne, hvordan de opfatter det hele. Lad os lige prøve at høre et eksempel på, hvordan man også forsøger herover at skubbe debatten i en anden retning, end at handle kun om Ukraine. Det her er et typisk klip, der handler, det fylder meget i diskussionen, nemlig, sikke vi sender mange penge til Ukraine for at hjælpe Ukraine med at beskytte deres grænser. Tænk, hvis vi brugte nogle af de penge på at beskytte vores egen grænse ned mod Mexico og dermed ned mod de centralamerikanske flygtninge, der kommer. Det her det er en kandidat til guvernørvalget her i november måned i Arizona, Carrie Lake, som er støttet af Trump, altså det er en Trump-endorsement, der er bag hende. Og prøv at høre, hvordan hun her får sagt, at tænk, hvis vi brugte nogle flere penge på at beskytte vores egen grænse. This is our country. We're being invaded. And it pains me to see all of the attention that our lawmakers are putting on a border half a world away. Ja, Mads, du hører, at det handler om her, det er til Arizona, det er selvfølgelig grænsen til Mexico. Vi bliver invaderet, men det er Biden ligeglad med. Han taler om Ukraine i stedet for. Det er sådan en fast ting, vi hører. Og vi opfatter jo Ukraine som noget, der foregår lige uden for vores dør. Og når jeg var i supermarkedet i går for at handle, og jeg tror halvdelen af de, der var i supermarkedet, var tydeligvis nogen, der var fra Ukraine og kommet herop. Så, ja. Så det, der sker, er meget tæt på en eller anden person. De fleste flygtninge fra Putins haven befinder sig i et naboland til Danmark. Og så der er jo en nærhed i det her, som slet ikke er en del af den amerikanske debat, og ligesom meget få danskere vil kunne lige finde Arkansas, hvis der ikke var sat navne på et kort, så er der heller ikke så mange amerikanere, tror jeg, der lige kan finde Ukraine på et kort. Det der betyder noget, og det oplever man tit, når der sker noget uden for amerikanernes eget nærområde, at så bliver distancen bare for stor, og derfor får det også en anden fortælling. Vi kan lige prøve at høre, fordi hende spillede vi også for et par uger siden, nemlig Candace Owens, også en noget højorienteret, kan vi godt sige, men meget populær sådan blogger, influencer. Hun var ude at sige her forleden dag, at Ukraine faktisk ikke rigtig findes. Prøv at høre, hvad hun siger her. You know, he's not trying to commit a genocide of the Ukrainians. That obviously makes no sense because there is no difference ethnically from Ukrainians and Russians. Obviously, Ukraine wasn't a thing until 1989. Ukraine was created by the Russians. It was, you know, they speak Russian. So it's absolutely ridiculous. And again, this entire episode has been exposing to you how ignorant people are about the goals of Vladimir Putin. He has goals. The goal is not to just get rid of Ukrainians. That makes entirely no sense. It would not be helpful for him. Ja, her kan vi høre, Mads, altså at Candace Owens siger, at det giver ingen mening, at Putin skulle lave et folkemord mod ukrainerne, fordi Ukraine er Rusland, og ukrainer er De blev bare lige opfundet i 1989, ifølge ja. Candace Owens, og der er jo et godt eksempel på, at hvis man ikke kan sin historie, så kan man godt nogle gange være lidt blæst at høre på. Til gengæld sagde hun jo, at det var også andre, der var blæst i hovedet og ikke forstod tingene og var ignorante, fordi vi ikke forstår, at Putin jo bare ønsker at redde sine egne i det, hun jo mener, at ukrainerne er russere. Ja, det vi havde også fat i hende sidst. Ja. Jeg kan også se, at hun kører en stor kampagne mod det her vandmærke i USA, det hedder Dasani, som hun er meget ophidset over at lave vand, hun ikke synes smager godt. Så hun har mange talenter. Det er interessant, fordi jeg er så der på hendes hold, fordi hvis jeg går ind på en tankstation her for at skal købe noget vand, så fravælger jeg bevidst Dasani, men det er altså ikke på grund af hendes anbefaling, men det har jeg altid gjort. Jeg synes faktisk heller ikke, det smager så godt. Det er jo fordi, at vandet i Dasani er renset vand, hvorimod nogle af de andre mærker, man kan få i USA, er frisk kildevand. Og hvis man køber frisk kildevand, så smager det alt anderledes end det, der er renset vand. Så du skal jo bedømme Dasani op imod de rensede vandmærker. Ja, jamen, det gør jeg ikke. Jeg dømmer den op imod det andet. Sidste uge, da vi havde nogle af de lidt skøre ud på... Jeg tror jo, at Dasani er Coca-Cola-ejet, hvis jeg ikke er helt... Jamen, jeg har ikke noget imod Coca-Cola. Der ligger ikke noget ideologisk i det. Det er bare, at jeg ikke synes, den er så god. Jeg køber også altid frisk vand i USA. Ja, som så er dobbelt så dyr til gengæld. Lige præcis. Sidste uge, da vi havde nogle af de her lidt skøre folk ude på den yderste højfløj, der glemte vi jo, hvad skal man sige, en af de mest indflydelsesrige og en af vores favoritpolitikere her i programmet, nemlig Marjorie Taylor Greene. Så lad os lige få et nyt klip med hende, hvor hun er inde at sige, at det kan godt være, at Rusland er slem, men det er Ukraine også. We weep when we see images of men, women, and children wounded or killed. We regret any human suffering, and we mourn any loss of human life. But we cannot and we must not allow our compassion to blind us to reason and common sense. Because this won't be like any entanglement America has ever entered into before. A potential war with Russia is not comparable to Iraq or Afghanistan. This is an 8-year-long smoldering conflict in which peace agreements have been routinely violated by both sides. It concerns a country in which Joe Biden, Nancy Pelosi, and Mitt Romney have direct financial interest. A country which government only exists because of the Obama State Department helped to overthrow the previous regime. The ugly truth is that America is in no shape to throw herself into another foreign conflict. Ja, Marjorie Taylor Greene, hun advarer mod, at USA kaster sig ind i den her konflikt, og så gentager hun det, jeg var inde på før, nemlig at grunden til, at så mange amerikanske politikere er interesseret i Ukraine, i det her tilfælde Mitt Romney, Nancy Pelosi og Joe Biden, det er simpelthen fordi, de har personlige økonomiske interesser i landet. Det er den sang, vi hører hele tiden. Ja, og den er jo, det er jo sådan en modfortælling, som den fløj, det republikanske parti, bruger mange kræfter på og bære til tors. Man skal dog huske, at langt de fleste mainstream republikanere er fuldstændig forfærdede over det sludder, der kommer fra den kant, og står skulder ved skulder med det ukrainske folks ledelser. Det må vi ikke glemme at fortælle. Nej, lad os ikke glemme det, og lad os derfor også lige tage et klip med en af de republikanere, der står det helt rigtige sted i den her konflikt, nemlig senator Lindsey Graham. Her, der er han ude og sige i et klip her fra i fredags, at han sådan set vil ønske, at nogen får skudt Vladimir Putin. I hope he'll be taken out one way or the other. I don't care how they take him out. I don't care if we send him to The Hague and try him. I just want him to go. Yes, I'm on record. Please understand, Senator Lindsey Graham, if John McCain were here, he'd be saying the same thing, I think. It's time for him to go. He's a war criminal. I wish somebody had taken Hitler out in the 30s. Vladimir Putin is not a legitimate leader. He is a war criminal. He needs to be dealt with by the Russian people. Ja, han sammenligner ham her med næsten med Hitler. Ikke? Han siger, at jeg ville have haft det helt fint med, hvis nogen havde fået skudt Hitler tidligt i forløbet. Og så siger han, I'm on the record her. Jeg taler til citat. Jeg vil ønske, at nogen fjernede Vladimir Putin. Så her kan vi se, her har vi en republikaner, som du siger, der repræsenterer det store brede parti, i hvert fald det store brede parti af folkevalgte republikanere her, der går benhårdt til den og står side om side med Joe Biden. Ja, så bruger han det, man kalder baby Hitler-argumentet, at hvis man bare kunne rejse tilbage i tid og slå Hitler ihjel på et eller andet tidspunkt, så ville vi have været sparet for en masse lidelse. Og det hører man jo egentlig imellem. Jeg har altid tænkt over, at man skal på, at man i hvert fald ikke går for langt tilbage i tid og slår Hitler ihjel. Det kan godt være svært at have slået et barn ihjel og så sige til sine omgivelser på et tidspunkt, I skal bare tage det roligt. Ham her, han er en forfærdelig fyr om 40 år, så jeg har gjort os alle sammen en tjeneste. Jeg tror ikke, den holder i retten. Men ja, det er jo, og kampagnesporet er ikke en udsendelse, hvor vi opfordrer til mor på nogen som helst her i verden, men vi forstår jo godt, hvad det er, Lindsey Graham forsøger at sige. Ja, og Lindsey Graham taler også, og det har vi også været inde på, Madsen, ligesom du nævnte før, de her yderste højrefløjspersoner, de er noget isoleret, i hvert fald politisk set, så kan vi jo også se, at, og det så jeg igen en meningsmåling på i går, der er kæmpestor amerikansk opbakning i begge partier, bredt i Amerika, for den amerikanske engagement i Ukraine. Der er en stor modstand mod Rusland, der er en kæmpe stor modstand mod Kina. Så de her mennesker, som taler om, at Rusland og Ukraine, det er et fedt, de står altså stadigvæk noget isoleret, men de er ikke uden opbakning, må man huske på. Nej, de er ikke uden opbakning, men altså Zelensky har også, især efter sin seneste optræden, hvor han talte til kongressen, der har han har været god til at tale til USA. Og jeg er ret imponeret af den evne, han har nu. Han har også talt i det tyske parlament osv. Han sidder der i arme grøn t-shirt og er ikke lige blevet barberet, og der er tydeligvis ikke en her af taleskriver, der sidder og skriver hans taler. Jeg tror faktisk, han sidder langt hen ad vejen og laver dem selv, og de virker utrolig stærke, fordi de kommer fra et sted, hvor man hvor bomberne regner ned, og de kommer fra en politikers hjerte, og det har amerikanerne simpelthen kvitteret for. Så er der enkelte republikanske senatorer, der er ude og bakke op om Zelenskis ønske om at lave en no-fly zone over Ukraine. Det er ikke noget, der ser ud som om, det har stor traction i det amerikanske politiske system, og Biden har jo afvist det, fordi han siger, at det vil føre til en direkte krig med Rusland. Det har vi ikke interesse i. Men præcis som vi også i Europa ser visse politikere sige de her ting, taler om, at det kunne være en god idé osv., så ser vi også nogle politikere her i USA, der begynder at sige, at det kan være, at vi bliver nødt til at engagere os mere, end vi gør på noget andet tidspunkt. Jeg tror tit, vi misforstår den der no-fly zone-debat. Jeg tror godt, Zelensky ved, at man beder om noget, man ikke kan få. Men nogle gange, når man beder om noget, man ikke kan få, så er det fordi, man gerne vil have det næstbedste så. Og hvis man ikke kan lave en no-fly zone, hvor det er USA's luftvåben, der patruljerer området, så kan man måske få nogle våben, så man selv kan skabe en no-fly zone fra jorden, og få nogle systemer, som er nogle amerikanerne har været uvillige til at give til andre lande, fordi de er så nye og så højteknologiske. Men der bliver hele tiden brugt det argument med, at Zelensky i gang med at bede os om at gå ind i 3. verdenskrig, og det tror jeg ikke, han er. Jeg tror, han ved, at hvis jeg beder om det her, som jeg ikke kan få, så er der en større mulighed for, at jeg kan få mere af det, jeg gerne vil have som det næstbedste. Mads, havde du planlagt ferierejse til Rusland, eller har du sat noget af din pensionsopsparing i russiske aktier, eller har du ligefrem en russisk bankkonto? Nej, det har jeg ikke. Og sidst jeg var i Rusland, der var jeg 10 år gammel. Og dengang, synes jeg, der kunne jeg, altså det er meget sjovt, jeg var i Sochi, som jo apropos Putin, og så var jeg i Moskva og i Leningrad, og vi rejste med sådan et rejseselskab, hvor der var mange amerikanere i. Okay. Og det betød, at hver gang vi var igennem et sikkerhedskontrol i en lufthavn, så tog det også 8 timer, fordi de her amerikanere fik alt gennemgået, mens vi andre sad og ventede. Men allerede dengang kunne jeg godt se, at det her system, det fungerede ikke. Og jeg har tit tænkt på, om det var der, jeg ligesom blev enig med mig selv. Altså man taler om det, der hedder David Trasvejen, som ung, ikke? Og så er der sådan en mere oplyst sti, og der valgte jeg den mere oplyste sti, væk fra kommunismen. Det minder mig om en historie, der er i Ulla Terkelsens bog Øst for Paradis, der handler om Polen og Ungarn, og det gamle DDR. Ret fantastisk bog i øvrigt. Ulla Terkelsen var allerede i Polen første gang i de tidlige 1960'ere, og der sidder hun på et tidspunkt nede i Polen og diskuterer med nogle polske venner, hun har fået på universitetet i Warszawa. Og så siger hun, at hun kan ikke finde nogen, der er kommunister. Altså, hvad er det nu? Der er ingen, der er kommunister, det synes jeg, når hun taler med dem. Og så siger hendes ven, der har gået kort vej på Aarhus Universitet, altså en polak, der har været udvekslet til Aarhus Universitet, siger, at der findes ikke kommunister i Polen længere. Hvis du skal finde nogen, så gå til Aarhus Universitet. Der findes stadigvæk nogle enkelte, fordi de ikke har været her. Ikke? Det tror jeg er meget rigtigt. Det tror jeg er meget rigtigt. Om grund til at spørge dig, det er fordi, at om de her personlige interesser, du har, det er, at russerne har jo nu også pålagt, eller Rusland har nu lagt sanktioner an mod konkrete mennesker i Vesten, i særdeleshed i USA, for at straffe tilbage. Du ved, ligesom vi har straffet de rige oligarker, så forsøger de også at slå tilbage. Der er bare det problem jo, at det er jo ikke sådan, at folk i Vesten, de har typisk ejer lejligheder rundt omkring i Rusland, eller har lyst til at gå i skole derovre osv. Men de her sanktioner er kommet, og forleden dag, så var de også ramt en masse amerikanere her blandt Joe Biden, troede de. Men de var altså kommet til at skrive Joe Biden senior, som altså er Joe Bidens far. Så lad os lige høre, hvordan Jen Psaki, altså talsmanden for Biden, forklarer de her sanktioner, der er kommet mod navngivende toppersoner i amerikansk politik. President Biden is a junior, so they may have sanctioned his dad. May he rest in peace. The second piece I would say is that won't surprise any of you that none of us are planning tourist trips to Russia. None of us have bank accounts that we won't be able to access, so we will forge ahead. Ja, vi kører bare videre, siger hun her, i en kølig afvisning, fordi det er jo virkeligheden, Mads. Der er ikke nogen amerikanere, der betyder noget. Der er ikke nogen europæere, der betyder. Der er ikke nogen danskere, der betyder noget, der sådan har store sådan, ønsker jeg, om at jeg komme på ferie i Rusland. Jeg kan i hvert fald sige, at Putin er velkommen til at indfryse mine aktiver. Det tror jeg ikke får den store effekt. Nej. Og så er det jo lidt morsomt, at de kommer til at, hvad hedder det nu, at sanktionere Joe Bidens forlængst afdøde far. Ja, man skal ikke afvise, det virker, men jeg tvivler. Mads, jeg tror, vi skal til at slutte denne udsendelse af, og så vil jeg sige, når vi sender i næste uge, så er jeg rykket lidt videre, så er jeg nået til enten Texas eller Phoenix. Og høre, så må du nyde dagen i Little Rock, Arkansas. Det er et dejligt sted. Vi slutter af med Tennessee Whiskey af Chris Stapleton. Used to spend my nights out in barroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone. Whiskey, you're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I stay strong. Same old places, found the bottom of the bottle's always dry. But when you pulled out your heart, I didn't waste it, 'cause there's nothing like your love to get me high. See whiskey. Thank you.